اور ایک آدمی کا چیزیں پڑھنے کا اور تماشے دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, مزہ آتا ہے اس میں. اب ناولوں میں لوگ پڑھتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. کھانا پینا بھول جاتے ہیں, گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, ایسے تماشے مختلف ڈبوں میں آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کے عادی بن جاتے ہیں. بعض بیت شدہ لوگ جن کو گاڑیاں رکھی ہوئی ذکر اذکار کرنے والے, ان کی بیویوں نے شکایتیں بھیجی ہیں کہ کمپیوٹر پر اس کے خواہش تصویریں ہوتی ہیں. اس کا ایسی کتابیں ہیں, ایسا لٹریچر ہمارا ہے, اگر اس کی آدمی کو معلومات ہوں اس کو پڑھنا شروع کرے تو ناولوں سے زیادہ دلچسپ ہے, ناولوں سے زیادہ دلچسپ ہے. یہ واقعہ ہے جی, بڑا تفصیلی کریاں جو حضرت ابو ہریرہ کو خواب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع تو 10,000 سے لڑنے کے لیے 10 صحابہ کا انتخاب, تو وہ جو جنگ ہوتی ہے وہ جب اللہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے, حضرت ابو الرحمٰن کا 10 صحابہ 30,000 دونوں میں سے جنگ. یہاں سے شروع کریں گے, یہ حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ, عبدالرحمٰن یہاں سے شروع کریں, حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ پہلے نکلتے ہیں, پھر اس کے بعد حضرت خالص ولی کو. دلچسپ اتنے ہیں کہ ناولوں سے زیادہ دلچسپ ہیں, اور اصلاح کرنے والے اور سب کا موضوع ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ باطل بڑی شہرت سے کام لے رہا ہے. فضل تعالیٰ جن ساتھیوں کا ہم نے عادی کیا, ابھی یونیورسٹی میں ہم نے اسٹال جو شروع کیا, یونیورسٹی کا اسٹال اس طرح ہوتا تھا کہ مدینہ مسجد میں تقریر کرتا, باہر نکلتا تو یا ڈاکٹر اسرار کا اسٹال لگا ہوا ہوتا تھا یا جماعت اسلامی کا اسٹال ہوتا تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بیان کرتے ہوئے جان تو میری نکلتی ہے, اور بیان سے جو دینی جذبہ بنتا ہے اس سے تشہیر ان کی ہو رہی ہے. کیا تم میں سے ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو 1,000 روپیہ خرچہ کرے اور اپنی کتابیں لا کر یہاں اسٹال شروع کر دے؟ ثاقب صاحب امریکہ میں ہوتا, ابھی ہوتا ہے, پچھلے سالے میں اس کا ایک مضمون بھی آیا تھا. ثاقب صاحب جو ہے اس نے 1,000 روپیہ اپنی جیب سے خرچہ کر کے اسٹال شروع کیا. ہمارے اسٹال والے ساتھی نہیں ہیں کہ وہ خیتون والے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھی چلے گئے. اس وقت اسٹال کی مالیت کتنی ہے جی؟ اس وقت اسٹال کی مالیت 3,00,000 ہے, 1,000 روپے. اور ہم نے یہ اشاعتی بنیادوں پر کیا, تجارتی بنیادوں پر نفع نہیں رکھا ہم نے, کتابیں ہیں یا جو بفضل تعالیٰ 50-60 ضرب مومن اس سے ہر ہفتہ تقسیم ہوتے ہیں. میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں کہ 50 جب آدمی لے گیا, پھر اس نے پڑھا, 10 آدمی نے اس کے ساتھ اور پڑھا کہ 50 ضرب 10 کتنے ہو گئے, 500 ہو گئے. 500 نے 10 کے ساتھ بھی اگر اس کے مضمونوں کی زبانی بات کی تو 5,000 تک ہماری بات پہنچ گئی. تو جن لوگوں نے لینا شروع کیا ان کو چسکا لگ گیا ہے, جس طرح نشے کا چسکا ہوتا ہے نا, وہ ساتھ ہیں اسٹال پر نہیں, بالکل نواقف لوگ آتے ہیں, در معامل اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. تو یہ ایک مختلف مدرسوں میں جاتا ہوں, فوش تصویروں والے اخبار پڑے ہوئے ہوتے ہیں محترم صاحب کے پاس, اور سارے طلباء دیکھ رہے ہوتے ہیں. بڑا میں مدرسوں میں جاتا ہوں, اسلام اخبار ساتھ بغل میں ضرور لے کر جایا کرتا ہوں, اور اس کو وہاں پر ادھر رکھتا ہوں ادھر رکھتا ہوں, اٹھاتا ہوں تاکہ سب کے سامنے آئے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب مدرسوں میں اسلام اخبار نہیں ہوتا ہے. گھروں کے لیے بھی شروع کریں, کیونکہ ایک تو فضول فوش تصویریں نہیں ہوتی ہیں, فوش خبریں نہیں ہوتی ہیں گندی, اور ضروری خبریں ساری ہوتی ہیں, بڑے اسلامی مضامین بھی اس میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اصلی اسلامی فکر جو سیاسی عالمی ہے اس کے مطابق مضامین ہوتے ہیں. اس طرح ایک کتاب ہے صحابہ اکرام کے جنگی کارنامے, ہمارے گاؤں میں یہ صحابہ اکرام کے جنگی کارنامے پڑھنے سننے کا بڑا رواج تھا. چند دو چار آدمیوں کو کتاب پڑھنی آتی تھی, تو زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو چراغ جلا کر رات کو بیٹھتا تھا ایک آدمی کتاب لے کر, سارے ان پڑھ بے نمازی چرسی بنگی سارے آ کر سنتے تھے اس کو. تو اس میں مولانا غلام محمد عربی صاحب کا یہ قول ہے کہ اس گاؤں میں جو دین کے لیے جان دینے کا جذبہ ہے وہ باقی جگہوں پر نہیں ہے. اس لیے مزاح میں کہا کرتے تھے استاسکلی چرسی اور برکلی ولی برابر بھی. کیونکہ ساجدہ سنگھ کا خبر آتا ہے, اس نے کہا جب جان دینے کا وقت آتا ہے مجھ پر ایسے حالات آئے ہیں کہ جان دینے والوں کی ضرورت ہوئی تو تمہارے گاؤں کے لوگ آتے ہیں, اور نمازی ہو یا نہ ہو جان دینے کے لیے آتا ہے. یعنی کتابوں کا وہ ہے, یہ علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کعبہ اکرام کے جنگی کارنامے. تو کسی زمانے میں اس کا اتنا رواج ہوا ہے کہ لوگوں نے قرآن و حدیث پڑھنا چھوڑ دیا تھا, تو پھر علماء کو علامہ واقعی کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کرنا پڑا ہے تاکہ اس کی کتابوں کا اثر ختم ہو اور لوگ قرآن و حدیث کو پڑھیں, کیونکہ مثبت بہت زیادہ مزہ ہے. اب یہ صحابہ اکرام کی چند جنگوں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں. حضرت رافع بن عمیر تائی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے میدان میں نکل کر حال میں مبارز کوئی میرے مقابلے میں آنے والا ہے کا نعرہ لگایا, لگانا چاہا, مگر عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے آپ کو روکا اور کہا یا با سلیمان, جن کو بیٹے کا نام سلیمان تھا اس کے اعزاز میں جب عرب بولتے ہیں کہ یا با اے فلانے کے, یا با سلیمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑھاپے کی قسم, میرے سوا اس قوم کے مقابلے کے لیے کوئی نہ نکلے, میں حت المقدور جان توڑ کوشش کروں گی, پوری کوشش کروں گا, ممکن ہے کہ میں اپنے والد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملوں. آپ نے ان کا یہ ارادہ دیکھ کر شاباش دی اور فرمایا خداوند تعالیٰ جل مجدہ تمہارے مقابل کو بلند اور تمہارے افعال کو مشہور فرمائے, تمہارے مقام کو بلند اور تمہارے افعال کو مشہور فرمائے. یہ سن کر عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے ساتھیوں کے بیچ میں سے نکلے. آپ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے جو آپ کے حصہ میں جنگ اجنادین کے غنائم میں سے آیا تھا. یہ گھوڑا نصرانی عربوں کی قوم بنی لحم اور جزام کے گھوڑوں میں سے تھا, جو ناپ میں پورا گھوڑا تھا. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر لوہے میں غرق اور دوری زرہ پہن رہے تھے, سر پر خود اور دوری زرہ, ہاتھ میں ایک پورا نیزہ تھا. آپ نے گھوڑے کی تیزی کو کم کرنے کے لیے اول رومی اور نصرانی عربوں کے لشکر کے اندر اپنے گھوڑے کو ایک کعبہ دیا. تو کعبہ دینا ایسا کہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایسے دائرے میں دوڑاتے, اس کو کہتے ہیں کعبہ دیا. جس وقت اس کی تیزی کم ہوئی تو میدان کازار میں پہنچ کر حل میں مبارز کا نعرہ لگایا اور بارواز بلند فرمایا بنی اسفر ذرا سنبھل کے آنا, میں صدیق اکبر کا بیٹا ہوں. تو یہ مشہور پہلوانوں کی شہرت ہوتی تھی, ان کو پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر مقابلے میں ہے. اس کے بعد آپ نے رضی اشعار پڑھنے شروع کیے. تو اس میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ اشعار پڑھتے تھے جو جنگ کے موقع پر ہوتے ہیں. یہ صحابہ اکرام کے اشعار پر پوری کتاب ہمارے حضرت مولانا صاحب کے خلیفہ مولوی یوسف صاحب کی کتاب ہے پوری. انہوں نے اشعار پڑھے, میں بڑے مرتبہ والے عبداللہ یعنی ابوبکر صدیق کا بیٹا ہوں, جو نہایت بزرگی اور کمال کے آدمی تھے. میرے والد نہایت آزاد اور صادق المقال تھے, جنہوں نے اس دین کو اپنے کاموں سے نہایت آراستہ کیا. تو رافع بن عمیر تائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے مقابلے کے لیے رومی بہادروں کے اندر سے الگ ترتیب یکے بعد دیگر ہے کہ بعد اسے پانچ سوار نکلے. آپ نے محض ایک ایک حملے کے اندر پانچوں کو موت کے گھاٹ اتارا, ایک ایک بار میں پانچ آدمیوں کو ختم کیا. رومیوں کے جس وقت پانچ سوار کام آ گئے تو پھر ان کے مقابلے کے لیے نکلنا موقوف ہو گیا. اب اور چھٹا آدمی نہیں نکلا کوئی. آپ نے رومیوں کے قلب لشکر پر حملہ کرنا چاہا مگر جبلہ بن اہم تیش کھاتا ہوا آگے بڑھا اور آپ کے قریب ہو کر کہنے لگا, لونڈے, یعنی اس طرح پیشوں کے لکھا, تو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, لڑائی کے حضور سے تجاوز کرنا چلا جاتا ہے. آپ نے فرمایا, بغاوت اور بے وفائی ہماری عادتوں میں داخل نہیں ہے. جبلہ بن اہم نے کہا, کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ تو نے ہماری لاشوں سے میدان کو پاٹ دیا, میدان کو بھر دیا. میں اس وجہ نہیں آیا کہ تیرے ساتھیوں کو تیری احانت اور مدد سے باز رکھوں, کیونکہ ہمارا کوئی ہمراہی جب تیرے مقابلے کے نکلتا ہے تو تیرے ساتھیوں سے کوئی نہ کوئی تیری مدد کو پہنچ جاتا ہے, اور یہ شریف اور منصف مزاج لوگوں کی عادت سے بہت دور ہے. حضرت عبدالرحمٰن بن بکر رضی اللہ عنہ نے سن کر ہنسے اور فرمایا, اے اہم, کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ حالانکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تربیت یافتہ ہوں. تو یہ جو 60 کمانڈو تھے نا, ان میں سے ایک عبدالرحمٰن بن بکر ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خاص تربیت یافتہ لوگ تھے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ جنگجو ہے کہ جس کے مقابلے میں میدان میں جب بھی کوئی آیا ہے تو زندہ نہیں گیا ہے, اور اس کے جنگ نروان جو خارجیوں کے خلاف ہوئی ہے, ایک دن میں 500 آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہوئے. تو یہ ان کے تربیت یافتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا علی کرم اللہ وجہ کے تربیت یافتہ ہوں, اور اس فنون سے باغری میں ان کا شاگرد ہوں. میں بہت سی لڑائیوں اور اکثر میدان کازار میں ان کے مرہ رہا ہوں. جبلہ نے کہا, میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا بلکہ حق بات کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ سچا ہے, خود اور تیرے ساتھ کوئی اور ساتھی دونوں اکٹھے میرے مقابلے کو نکلو, کہ تم دعا جاؤ میں اکیلا ہوں گا, اور دونوں ایک ساتھ مجھ پر حملہ کرو تو میں انشاءاللہ تمہارا مقابلہ کروں گا. جبلہ نے دیکھا کہ یہ کسی طرح میرے مکر و فریب میں آنے والا نہیں ہے, تو اس کے خیال تھا کہ باتوں میں لگائے گا, جب باتوں میں مصروف کر کے وار کر دے گا. یہ دھوکہ دینا چاہتا تھا. اس نے ان کی جرأت, نیزہ بازی, پھرتی یعنی تیزی, چالاکی, اور پھر اس پر کم سنی کتنی چھوٹی عمر کا ہے, اس کو بہت تعجب ہوا. اس نے بلند آواز سے کہنے لگا, لڑکے, ہو سکتا ہے کہ تو ہماری طرف عقیدت کا ہاتھ بڑھائے اور میں تجھے معمودیہ کے پانی کے اندر غوطہ دوں اور وہاں سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے, یعنی اس کو دعوت دی عیسائیت کی, پھر تو صلیب اور انجیل کے گروہ میں داخل ہو کر دین مسیح میں شامل ہو جائے, بادشاہ کا مقرب بنے, اس کے نام و کام سے مالا مال ہو جائے, میں اپنی لڑکی کی تجھ سے شادی کر دوں, پھر تو میرے لڑکے کی مانت ہو جائے, اپنی وراثت تجھے تقسیم کر دوں اور بہت زیادہ نام و کرام اور مال و دولت تجھے دے دوں. میں نے جو کچھ اس سے کہا ہے اس پر بہت جلدی کار بند ہو جا تاکہ علاقے سے بچ جائے, علاقے سے بچ کر نجات کی طرف آ جائے اور دعا میں عیش و آرام میں بسر کرنے لگے. جس وقت آپ نے تمام تقریر سن لی تو فرمایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. کمبخت بہادر کے بچے, مجھے ہدایت سے ضلالت گمراہی کی طرف, ایمان سے کفر اور جہالت کی طرف پھینکتا ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی رگ و ریشہ میں اسلام اور قلب میں ایمان گھر کر چکا ہے. اس نے کہا, عمر لڑکا ہے, ساری باتیں سنے گا تھا بس. اس نے کہا, کیا لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے؟ مال غنیمت کے لیے. اور جن کے دلوں میں ایمان گھر چکا ہے, جو رشت و دائر گمراہی ضلال پر تمیز کرتے ہو دونوں جہاں اور دونوں کے فرق کو بخوبی جانتے پہچانتے ہیں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر چکا ہوں. جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ کفر کرتا ہے میں اس کا پورا پورا دشمن ہوں. لے اب لڑائی کے لیے تیار ہو جا. اور ان مکر و فریب کی باتوں کو علیحدہ رکھ تاکہ میں تیرے ایک ایسا جچا تلا ہاتھ رسید کروں, ایک ایسا تم پر وار کروں کہ تیری موت تجھے یاد کرتی ہوئی تیرے پاس بہت جلدی آ پہنچے اور تجھے خاک و خون میں ملا دوں. پھر اہل عجب, عرب تو جیسے کافر اور سلیم کے بندے کو اپنی طرف منسوخ کرنے میں تکلیف نہ اٹھائیں. پھر یہ نہ کہو کہ میری وجہ سے لوگ کہیں کہ فلان کہ اس کے ہاتھ چڑھ گیا تھا. تو جب لائن کے مشہور پہلوانوں میں سے تھا, جبلہ آپ کی باتیں سن کر جل بھن گیا اور حملے کے راز نیرا سنبھال کر ان کی طرف جھپٹا اور چاہا ایک تھا کہ وار کرے مگر آپ نے دایاں داؤ کاٹ کر وار خالی کر دیا۔ جو صاحب یہ وار کرتا ہے نا تو یہاں ڈال پر روکتے ہیں یا گھوڑے کو ایسے کھسکا دیتے ہیں تو آگے سے آدمی ہٹ جاتا ہے، اس کا وار آگے خطا جاتا ہے اور اس میں اس کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جب گر جائے تو بس یہ فوراً تلوار سے بس کا کام تمام کرتا ہے، اور یہ بہت پھرتی اس کے لیے سوار کو چاہیے ہوتی ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کا وار خالی کر دیا اور نہایت زور و شور کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ دونوں حریفوں میں نظر بازی ہونے لگی اور فن حرب کے جوہر آ کے ان کے قدموں پر لوٹنے لگے۔ نیزے کی یہ لڑائی دیر تک ہوتی رہی، تو یہ بعض ایسے ماہر ہوتے تھے جب دوسرا آدمی نیزے سے وار کرتا تھا نا تو نیزے کی نور سے اس کا وار روکتے تھے، اتنی مہارت بھی ہوتی تھی ایسے ملتے تھے۔ تو نیزے کی یہ لڑائی کافی دیر تک ہوتی رہی حتیٰ کہ عبد الرحمان کے بازو نیزہ کے کرتب دکھلاتے دکھلاتے اس کو اٹھانے سے شل ہو گئے، سست پڑ گئے۔ تو آپ نے نیزے کو ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار سوند کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ دونوں حریفوں نے پھر ایک گمسان کا رن پڑا، یعنی ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے۔ آخر آپ نے نہایت فرضی کے ساتھ بڑھ کر اس کے نیزہ پر اس زور سے تلوار ماری کہ نیزہ کٹ کر دور جا پڑا۔ جبلا نے باقی ماندہ نیزہ ہاتھ سے پھینک کر اپنی اس تلوار کو میان سے کھینچا، جو قوم عاد باقی ماندہ یادگار قوم کندہ کے تلواروں میں سے تھی، جو ایک چمکتی ہوئی بجلی تھی اور جس پر پڑتی تھی اسے کاٹ کر ہی چھوڑ دی تھی۔ اس تلوار کو اس کو لے کر اس نے پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ حضرت رافع بن تائی کہتے ہیں کہ واللہ ہم جبلہ کے ساتھ لڑائی میں عبد الرحمن بن ابی بکر کے استقبال اور اس سلسلے یہ چھوٹی عمر میں ان کا اس کے ساتھ داؤ پیچ، جبکہ وہ بغیر کسی معین مددگار کے پہلے پانچ شخصوں سے لڑ چکے تھے، پانچ آدمیوں سے لڑا ہوا بھی تھا، جو کہ اتنی مشقت تھی، تو دیکھ دیکھ کر بہت تعجب کر رہے تھے۔ لڑائی نازک سوز اختیار کرتی چلی جاتی تھی۔ آخر ایک دفعہ دونوں بہادروں کی تلواریں ساتھ ہی اٹھیں اور نہایت ضرب کے ساتھ دونوں جانبازوں پر پڑی، مگر عبد الرحمان نے کسی سبقت اور تیزی کے ساتھ آپ کی تلوار کو اس نے ڈھال پر روک لیا، مگر یہ ڈھال کو کاٹتی ہوئی خود تک پہنچ گئی۔ ڈھال تو اس نے کاٹی اور خود بنا کر لگی، خود لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے سر پر پہنتا ہے۔ اور چونکہ یہ دھار پر رکھی ہوئی تھی یعنی سیکل سو، اس لیے دوری ہو گئی، جبکہ اسے پورا زخم آیا ان کے سر پر اور اس سے خون بہنے لگا۔ تو یہ عبد الرحمان کا وار تھا جی، عبد الرحمان کا وار تھا، ذرا اس کے لوہے کی ڈھال کو بھی کاٹا ہے، خود کو کاٹا، سر پر زخم آیا، اس کا خون بہنے لگ گیا، لیکن تلوار ان کی دوری ہوگی۔ ادھر جبلہ کی تلوار آپ کے اوپر پڑی، جو ذرا کو کاٹتی ہوئی آپ کے شانے کو زخمی کر گئی۔ آپ نے گرچہ تلوار کی ضرب کو محسوس کر لیا، لیکن اسی کرینے سے کھڑے رہے کہ گویا آپ کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا۔ پھر فوراً ہی گھوڑے کو پیچھے پھیر کر اس کی باغیں چھوڑ دیں، حتیٰ کہ آپ خالد بن ولید اور اپنے تمام ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ جب زخم ایسا تھا کہ اور اگر کھڑے ہو رہے تھے گر رہے تھے۔ حضرت خالد نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی ضرب پہنچ گئی؟ آپ نے کہا ہاں پہنچ گئی، اور کھول کر دکھلائی۔ مسلمانوں نے گھوڑے سے اتارا اور زخم کو مضبوط باندھ دیا۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا، صدیق کے بیٹے مجھے معلوم ہے کہ جبلہ نے تمہیں تلوار کے ضرب کے ساتھ مجروح کر دیا ہے، مجھے تمہارے باپ کی بیعت کی اور ان کے صدق کی قسم، جو مگر صدیق کے صدق کی قسم، جس طرح اس نے تمہیں زخمی کر کے ہمارے دلوں کو صدمہ پہنچایا ہے، اسی طرح میں بھی اس کو اس کے بدلے میں رنج پہنچا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر اپنے اپنے غلام حمام کو زور سے آواز دی کہ اس بددین کو ہمارے پاس لاؤ۔ حمام کنسرین کے بادشاہ کو آپ کے پاس لایا، آپ نے فوراً تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ یہ قیدیوں میں تھا کیونکہ اس کا قتل جائز تھا. روم نے جب اپنے سردار کا سر اسلحہ کٹتا ہوا دیکھا تو انہیں بے حد قلق ہوا. جبلہ بن اہم غصے میں بھر گیا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے بدہدی اور بے وفائی کی، اس لیے قتل کے مستوبج ہو گئے ہو. یہ کہہ اس نے نصرانی عربوں اور رومیوں کو لڑائی پر ابھارا اور کہنے لگا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے. رومی سب سے آگے ہوئے صلیب کو سامنے کیا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر حمام کو آواز دی اور ہمایا حمام، حضرت عبد الرحمن کی حفاظت کرنا اور جو شخص ان پر حملہ کرے اس کو مقابلے کو روکتے رہنا. اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، تم میں سے کوئی شخص تنہا نکل کر حملہ آور نہ ہو بلکہ تمام آدمی میرے گرد جمع رہو. میں کسی قسم کی جلدی نہیں کرتا. مدد و نصرت باری تعالیٰ جل مجدو کی طرف سے. آپ کے فرمان کے موجود تمام صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور میں سے ہر شخص زندگی سے مایوس اور نامید ہو چکا ہے. ان کے 10,000 کے گھیرے میں ہیں اور 10 آدمی ہیں. بس نے کہا، آپ تو شہادت کا وقت تو آ گیا ہے لیکن اب زندگی سے مایوس ہو چکا اور رومی اور نصرانی عربوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا. مسلمان بھی نہایت ثابت قدمی سے مقابلے میں ڈٹ گئے اور نہایت زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی. حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس وقت رومیوں کا گھریلا ہماری طرف آتا تھا اور ان کی سواریوں کی کثرت سے ہم پر اجدہام ہجوم ہو جاتا تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس اپنی تلوار سے زور سے اسے متفرق کر کے رکھ دیتے تھے. اس طرح ہمارے اور ان کے درمیان مارکا ہوتا رہا. ہمیں کوئی راستہ جان بچانے کا نظر نہ آیا کہ ہم گہرے میں ہیں. حتیٰ کہ ہمیں پیاس محسوس ہونے لگی اور گرمی اور پسینے کی شدت سے دم نکلنے لگا. اتنی پیاس ہو گئی اور اتنا پسینہ نکل گیا کہ اب دم نکلنے لگ رہا. رافع بن طائی کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت اس طرح عرصہ حیات کو تنگ ہوتے دیکھا، زندگی کے لیے بس حالات تنگ ہوتے دیکھے، تو خالد بن ولید سے کہا، او ابو سلیمان، معلوم ہوتا ہے کہ قضا سر پر منڈلا رہی ہے، موت اب سر پر آ گئی ہے. آپ نے کہا، واللہ یا ابن عمیرہ، بالکل سچ کہتے ہو، کیونکہ میں آج اپنے کلاہ مبارک کو جس سے آڑے وقت میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی بھول آیا ہوں. ممکن ہے کہ اس امت کی قضا ہی اسے فراموش کر دیا ہو. تو ان کے پاس ایک کلاہ تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، بال مبارک تھا، تو جنگ میں اس کو سر پر رکھ کر یہ مقابلہ کیا کرتے تھے تو منہ مبارک کی برکت ہوتی تھی کہ کسی جگہ پر بھی یہ شکست نہیں کھاتے تھے، کسی جگہ یہ دبتے نہیں تھے، کسی جگہ کمزور نہیں. کہ آج وہ مجھ سے کلاہ بھول گیا ہے، شاید تقدیر کا فیصلہ آ گیا ہے تو مسلمان ہم سے فارغ ہو رہے ہیں، اس لیے وہ بھول گیا ہوں. لڑائی نے نازک صورت اختیار کی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، زندگی سے موت قریب دکھائی دینے لگی، جامع شہادت پینے کا وقت قریب آ گیا. لڑائی کے شعلے بٹھک بھڑک اٹھے. لڑائی کے شعلے بڑک بڑک اٹھنے لگے تو تلواریں چمک چمک کر سروں پر پڑنے لگی، سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے، مشرقین کی ناشوں سے زمین پٹ گئی. خدا کے چند نام لیوا کافروں کے نرگے میں اس طرح تھے جیسے ان کے ہاتھ میں قیدی. تسلیس یعنی تین خداؤں کو ماننے والے تسلیس کے بندے جان توڑ کوشش کر رہے تھے. شمشیریں یا تلواریں بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی تھیں کہ اچانک ایک منادی نے ندا دی اور ایک ہاتھ نے پکار کر کہا، بے ڈر ذلیل ہو گیا اور خوف کرنے والا مدد پا گیا، اے حاملان قرآن، تمہارا مقصد رحمان کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا اور صلیب کے بندوں کے مقابلے میں تمہاری نصرت و عنایت ہو گئی. اس وقت دل بلیوں اچھل رہے تھے، یعنی بہت خوشی ہوئی، تو کلیجے منہ کو آ رہے تھے، تہ بران چاروں طرف اپنا کام کر رہی تھی چمکتی ہوئی تلواریں کاٹنے والی. ہر شخص اپنے مقابلے میں استقلال دکھا رہا تھا. مسلمان ہر طرح سے گرے ہوئے تھے اور اگر جن پر پیاس کی شدت تھی مگر ہر ایک نے اپنے حریف کو کتے کے ٹھیکرے میں پانی پلا رکھا تھا، اتنا ذلیل کیا ہوا تھا. حضرت اسحاق بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اجنادین وغیرہ کا ہر ایک لڑائی کے اجنادین وغیرہ کی ہر ایک لڑائی میں عبیدہ بن جراح کے ساتھ رہا ہوں. کنسنین حرب کے میدانوں میں آپ کے لشکر میں موجود تھا. میں جہاد میں ہر جگہ مدد و نصرت، غلبہ اور بہتری دیکھی تھی. شہر سے ایک جگہ ہے، اس کے پڑاؤ مر ہم پڑے ہوئے تھے. اب عبیدہ بن جراح اپنے خیمے میں نور افسوس تھے کہ دفتن آپ نے مسلمانوں کو آواز دی کہ آپ مسلمانوں کا آواز دیتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر آئے, آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے, النفیر النفیر یا معاشر المسلمین لقد احید بفرسان الموحدین, یعنی چلو اے مسلمانوں چلو بہادرو ان اسلام, چلو بہادران اسلام گر گئے ہیں مسلمان, لبیک کہتے ہوئے ہر چار طرف سے آپ کی طرف دوڑے مسلمان, ہاتھ لبیک کہتے چار چار دوڑے اور دریافت کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں ابھی سو رہا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جھڑک کر جگایا اور سختی کے لہجے میں فرمایا, ان کو زیارت ہوئی کہ آپ نے مجھے سختی سے جھڑکا اور جگایا, کہا یا ابن الجراح, کہ ابن جراح کیا تم بزرگ قوم کی نصرت کے بغیر سوئے پڑے ہو؟ اٹھو اور خالص سے جا ملو, کیونکہ مردود قوم نے انہیں گھیر لیا ہے. انشاءاللہ مشیت ازدی یعنی اللہ کی تائید سے تم ان سے جا ملو گے. مسلمان یہ سنتے ہی بہتابانہ اپنے ہتھیاروں کی طرف دوڑے, زرہ پہن کر اسلحے لگایا اور بغیر زین کے گھوڑوں پر سوار ہو گئے, کیونکہ زین کسنے کا وقت نہیں تھا. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی طرف جلدی دوڑنے لگے. حضرت عبیدہ بن جراح گھوڑے پر سوار لشکر کے آگے آگے چلے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نگاہ ایک سوار پر پڑی, جو گھوڑا سرپٹ دوڑائے تمام لشکر سے آگے اڑا جا رہا تھا, کہ ایک سوار ایسا ہے کہ ان کے لشکر سے آگے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. حضرت عبیدہ بن جراح نے دیکھ کر چند سواروں کو حکم دیا کہ گھوڑے بڑھا کر اس سوار سے جان ملیں, یعنی معلوم کرے کون ہے, مگر چونکہ یہ سوار ہوا سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا اسے کوئی سوار اس تک نہ پہنچ سکا. جب تمام گھوڑے اس کا پیچھا کرتے کرتے ہانپ گئے, بے بس ہو گئے گھوڑے اور دم چھوڑ گئے, تو عبیدہ بن جراح نے سمجھا کہ یہ کوئی فرشتہ ہے, جب اتنے ہمارے تیز رو اور اتنے ماہر سوار اس کو نہیں پکڑ سکتے تو یہ فرشتہ ہے, بس اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لشکر کی رہبری کے لیے بھیجا ہے. راوی کا بیان ہے جب ہمارے گھوڑے اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گئے تو عبیدہ بن جراح نے سوار کو آواز دی اور فرمایا اے دوڑنے والے سوار اور اے بہادر اور اے جری شخص, ارحم الراحمین تو رحم فرمائیں, ذرا آہستہ آہستہ چل اور سبق روی کو کام ملا, یعنی آہستہ چل ذرا. یہ سن کر وہ سوار کھڑا ہو گیا. آپ جس وقت اس کے پاس پہنچے اور دیکھنے سے معلوم ہوا کہ وہ سوار حضرت ام تمیم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے, ان کی زوجہ ہے. آپ ان سے پہچان کر ان سے فرمایا تمہیں کیا ہوا, تم کیوں ہمارے آگے دوڑی چلی جا رہی؟ اس نے کہا کہ ایوہ الامیر, میں نے جس وقت آپ کی آواز سنی کہ خالد دشمنوں کے نرگے میں پھنس گئے ہیں تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ان کے پاس تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گیسوئے ممبر موجود ہے, آپ کا ہوا کہ آپ کا گیسوئی مبارک گیسوئی امبرین آپ کے پاس موجود ہے. تو وہ کبھی بھی دشمنوں کے نرگے میں کبھی نہیں آتے اور کسی طرح مغلوب نہیں ہوتے ہیں اس کی برکت سے. تو اچانک میری نگاہ جو اس خیال سے پھر کے آپ کی کلاہ مبارک پر پڑی جس میں اوکاکل مشکین یعنی وہ خوشبودار بال موجود تھا, تو وہ آپ بھول گئے تھے. اس دفعہ جب نکل کر جا رہے تھے وہ آپ بھول گئے تھے. میں فوراً سمجھ گئی کہ آپ آج اس سے یہیں آپ اسے یہیں بھول گئے ہیں. میں اسے لے کر جہاں آپ کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بوجود میں جلدی سے آپ کے پاس اس کو پہنچانا چاہتی ہوں. اور فرمایا میں تمیم تمہارا یہ کام میں اس خوشنودی باری تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں گے. حضرت ام تمیم رضی اللہ کہتی ہیں کہ میں قبیلہ مسجد کی عورتوں کے جماعت کے ساتھ چل رہی تھی, ہمارے گھوڑے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے. تو یہ چار عورتیں تھیں, ان کے پرندے ان کے گھوڑے ایسے دوڑ رہے تھے کہ باقی تک بہت زبردست شاہ سوار بھی ان کو پکڑ نہیں سکتے تھے, حتیٰ کہ ہم ایک لڑائی کے میدان میں جہاں غبار اڑ رہا تھا پہنچے. یہاں نیزوں کی نوکیں اور تلواروں کی دھاریں ہر طرف چاروں طرف ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں, مگر مسلمانوں کی کوئی آواز کان میں نہیں آتی تھی. ہم نے اسے برا سمجھا اور کہا کہ دشمن مسلمانوں پر غالب آ چکے ہیں. اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر لشکر نے تکبیر کے نعروں کے ساتھ حملہ کر دیا, انہیں کے ساتھ تمام مسلمان بھی حملہ آور ہو گئے. حضرت رافع بن عمیر طائی کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو چکے تھے کہ ہم نے اچانک تکبیر, نعرہ تکبیر یا تکبیر و تحریر کی آوازیں سنی اور سمجھ لیا کہ باری تعالیٰ جل و شانہ نے ہمارے لیے کمک بھیجی تھی. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ مسلمانوں نے چاروں طرف سے مشرکوں کو گھیر گھیر کر مارنا شروع کر دیا. تلواریں بڑھ بڑھ کر کافروں کے سر توڑنے لگیں, آوازیں بلند ہوئیں اور ایک شور بپا ہو گیا. حضرت مسعود بن بھارت کہتے ہیں کہ میں نے صلیب پرستوں کو دیکھا کہ انہوں نے دم دبا کر بھاگنا شروع کر دیا, اور خالد بن ولید کو دیکھا کہ آپ اپنے زین پر نہایت ثابت قدمی کے ساتھ چاروں طرف نظر دوڑا رہے ہیں تاکہ معلوم کر سکے یہ آوازیں کس کی ہے اور کہاں سے آ رہی ہیں. آپ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک سوار گرد و غبار سے نکل کر رومیوں کا چیرتا ہوا پھاٹتا ہوا ہماری طرف آتا دکھائی دیا, حتیٰ کہ ان تمام رومیوں کے جو ہمارے گرد تھے مار مار کر ہمارے پاس سے میں اس نے میدان صاف کر دیا. حضرت خالد بن ولید فوراً اس کی طرف بڑھے اور دریافت کیا, ہے بہادر اور شہزاد السوار تو کون ہے؟ اس نے کہا با سلمان میں ہوں تمہاری زوجہ اور میں طبیب ہوں, میں جناب کا وہ کھلا لے کر حاضر ہوئی ہوں جیسے آج جناب باری جل مجدہ کی طرف توسل ڈھونڈتے تھے, یعنی اس کی برکت آپ اپنے ساتھ لیتے تھے اور جس کی وجہ سے درگاہ رب العزت سے مدد نصر طلب کیا کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے اور اجابت تک پہنچاتے تھے. اب آپ اسے لے لیجئے, خدا کی قسم اسی شدنی امر اس ہونے والے امر کے لیے آپ اسے بھول گئے تھے جو آپ پر تکلیف آ گئی, یا اسی کی وجہ سے شاید آپ بھول گئے تھے جسے آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے پیش کیا. ارے تو میں تمیم کہتی ہیں کہ جس وقت میں نے آپ کو کلا شریف دے دیا تو حضور پرنور جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی گیسوئی مبارک سے ایک کونتی ہوئی بجلی کی طرح نور چمکا, مکمل کے سر پر کلا پکڑی رکھی نا تو اس سے ایک نور چمکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم, حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی کو اپنے سفر رکھا ہی تھا کہ آپ نے ایک ہی حملے کے اندر دشمنوں کے دان کھٹے کر دیے اور اگلی سبوں کو مار مار کر پچھلی سبوں میں دھکیل دیا. مسلمانوں نے یار کے ساتھ نہایت جان توڑ حملہ کیا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ رومیوں نے پیٹ پھیر پھیر کر بھاگنا شروع کیا, کشتوں کے پشتے لگ گئے, یعنی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے, کشتوں کے پشتے لگ گئے, زخمی اور قیدیوں کی قطاریں بن گئیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے ان پر ہر طرف سے لاگت چھا گئی. سب سے پہلے بھاگنے والوں میں جبلہ بن حمثان کا سب سے بڑا پہلوان اور سردار تھا, اور اس کے پیچھے ہندوستانی عرب بھاگ رہے تھے. کہتے ہیں جب علم بردار توحید صلیب پرستوں کے تعاقب سے واپس آئے تو عبیدہ بن جراح رضی اللہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے. حضرت خالد نیز آپ کے ساتھیوں نے مسلمانوں اور ابھی عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور خدائے توانا و برتر کا شکریہ ادا کر کے کھڑے ہو گئے. اور عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید کی طرف دیکھا تو آپ کا تمام بدن گلاب کا ایک پھول بنا ہوا تھا, اتنے زخم لگے ہوئے تھے اور ایسا خون بہ رہا تھا کہ سارا بدن گلاب کا پھول بنا ہوا تھا. آپ نے ہم سے مصافحہ کیا, فتح پر مبارک باد اور فرمایا یا ابا سلیمان, یہ ان کا خطاب تھا, یا ابا سلیمان تم نے سوزش دل کو بجھا لیا اور اپنے مولا کریم کو راضی کر لیا. وہ چاند جو کیسے ہے جی, وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر, بتھا کی پہاڑیاں مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں کو بتھا کی پہاڑیاں کہتے ہیں, وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر اس جان کے تابندہ ستارے ہیں صاحب, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صاحب, واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صاحب. وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صاحب, اصحابی کنجوم بیائی مقتدی تم اہتدی تم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پاؤ گے. واللہ میں جان سے پیارا ہیں صحابہ, وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ, واللہ میں جان سے پیارا ہیں. پڑھو جی اس کو. وہ چاند جو روشن ہوا متحا کے اوپر پر وہ چاند جو روشن ہوا بتحا کے افق پر اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ ماشاءاللہ جی وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر اس چاند کے تابند ستارے صحابہ اس چاند کے تابند ستارے صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ یہ صحابہ اکرام ہیں ایک ان میں سے عشرہ و بشرہ ہیں یہ وہ دس ہیں جن کو فرمایا گیا ہے کہ یہ جنتی ہیں ان کو یہ اشرا و بشرا ہیں کہ دوسرے جو ہیں بیت رضوان والے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے درخت کے نیچے جن 1400 نے بیعت کی ہے یہ بیت رضوان والے ہیں ان کے بارے میں بھی ہے کہ یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے ان مؤمنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے اور اس کے بعد پھر جو ہیں پہلے اشرا و بشرا ہیں پھر بدری ہیں کہ بدریوں کے بارے میں کہا گیا کہ بدری سے اس کے بعد بھی اگر کوئی گناہ ہوگا تو معاف ہے ہاتھ بن نبی بلتا رضی اللہ عنہ صحابی ہیں جب فتح مکہ کا آپ کا حملہ ہو رہا تھا تو آپ کو بشارت ہوگی فتح مکہ مقدمہ فتح ہونے کی تو ہاتھ بن نبی بلتا رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ ہم غریب لوگ ہیں میرے بال بچے وہاں پر جوں حملہ ہوا میرے بال بچوں کو تو قتل کرتے ہیں تو چونکہ بشارت فتح کی ہو گئی ہے میں خط لکھ لیتا ہوں قریش مکہ کو اس بات کا کہ تم پر حملہ ہو رہا ہے کہ اس شکریہ میں میرے بچوں کو معاف رکھیں گے یہ خط جب نکلا تو آپ کو بدری وہی اطلاع ہو گئی کہ خط ایک عورت خط لے کر جا رہی ہے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے صحابی کو بھیجا کہ جنگل میں ایک عورت ہے اس کے پاس خط ہے آپ نے جنگل میں پکڑا اس کو اور خط کا بہت ڈھونڈا اس کے پاس نہیں نکلا اسے کہا کہ اگر تو خط نہیں دے گی ہم تیرے کپڑے اتار کر ننگا کر دیں گے تو اس نے اسے بالوں میں ہاتھ ڈالا خط نکال کر دیا خط لایا گیا وہ پہ فاروق رضی اللہ عنہ آیا اپنے تلوار نکالی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کے سر میں اتار دوں تو آپ نے فرمایا اے عمر یہ بدری ہے بدری یہ بدری صحابی ہے اور بدریوں کے بارے میں اللہ پاک کا فرمایا ہوا ہے کہ ان کے اس کے بعد بھی جو گناہ ہیں وہ ہم نے معاف کر دی بدری ہیں پھر اس کے بعد بیعت رضوان والے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو پھر کون سا گروہ ہے جی پھر فتح مکہ سے پہلے جو ہے کہ نہیں برابر ہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور مال خرچ کیا جی اور پھر فتح مکہ کے موقع پر جو صحابہ مسلمان کو طلقاء کہتے ہیں لا تسلیب علیکم اليوم اذ ہبوا فانتم الطلقاء اور پھر رضی اللہ عنہم رضوان یہ سارے صحابہ کے بارے میں سارے صحابہ کے بارے میں اس لیے مالکی فقہ کی تفسیروں میں یہ تشریح ہے لیغیظ بہم الکفار کی آیت کیسے کچھ پڑھا جی کزرع اخرج شطعه فاعل له فصل غلل فاستوى على سوقه یوجب الزراع کہ اس فصل کو اللہ نے طاقت دی تاکہ فصل کے کاشت کرنے والا اس کو دیکھ کر خوش ہو لیغیظ بہم الکفار اور کافر اس کو دیکھ کر جو ہے تو ان کو غصہ آئے تو اس لیے کہتے ہیں جو صحابہ کو گالی دیتا ہے مالکی فقہ کی مسائل کی تفسیر جو وہ یہ ہے کہ گالی دینے والا میں کافر صحابہ اکرام کو کافر ہے خواہ وہ ایمان رسالت تو وہی باقی سب چیزوں کا یقین کرتا ہو یعنی صحابہ کو گالی دیتا ہو تو یہاں کی یغیظ بہم الکفار کہا گیا ہے لہذا گالی دینے والا کافر ہے اور رضی اللہ عنہ رضوان یہ سب صحابہ کے بارے میں آئے ہوئے، سب سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی. تو جیسے صحابہ اکرام کی محبت، ان کے آپس میں جو اختلاف جھگڑے آئے ہیں ویسے ہی جھگڑا ہے جیسے کہ باپ اور چچا کا جھگڑا ہوتا ہے، اس میں بھتیجے نہیں بولا کرتے. ہاں جی، اگر وہ باپ اپنے چھوٹے بھائی کو کہے کہ ڈیر بے وقوف ہے ڈیر کھڑے، تو سب کہیں گے بڑا بھائی یہ کہہ رہا ہے. اور جب جو ہے اگر یہ بھتیجا کہہ دے کہ ڈیر بے وقوف سے کھڑ دے، اسے بولے کہ ماں پلاؤ ہوتا میرے لیے ٹول خلق بھائی تھا گٹھ بے وقوف تھے، سب لوگ کہیں گے بڑا بے وقوف ہے. کیونکہ باپ کو کہہ رہے صاحب اکرام نے آپس میں دوسرے کو اگر سخت باتیں کہی ہوئی ہیں تو آپس میں بھائی ہیں. اور ہم ان باتوں کو نہیں کہہ سکتے، ہم ان کو روایت کے طور پر لکھ تو سکتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کو یہ کہا، لیکن جب ہم جو کہیں کہ فلانا ہے تو وہ زیادتی کرنے والا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس نے کہا تھا زیادہ کے لے گیا نمازِ قبضہ کے آئیں، تو اگر ہم کہیں وہ زیادتی کرنے والے تھے تو یہ پھر گناہ کبیر ہو گیا، بلکہ صحابہ اکرام پر تنقید اور اعتراض ہو. میں ایک دفعہ پنڈی گیا، ڈاکٹر اسلم صاحب ہمارے دوست تھے، وہاں انہوں نے پہنچتے ہی مسجد میں اعلان کر دیا کہ ڈاکٹر فضال صاحب پشاور سے آئے تقریر کریں گے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ مسجد جماعت اسلامی کی ہے. شادی سے پہلے جو وقت تھا بڑی زوردار تقریر کی میں نے، اور تقریر کی تو پنجابی میں کیا ہے، اٹھ اٹھ کر آدمی کے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بس لوگ اٹھ اٹھ رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں. جماعت اسلامی میں بڑے خبر ہوئے کہ ہمارے مرکز میں کہاں سے ہاتھ نمکائیں گے. تو ان کے ریٹائر کرنے تھے، اسے میرے ساتھ بات شروع کر دی. اتنا بات ہوتی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ اسے جان کیسے سنائے. تو میں نے کہا یار میں تو پشاور سے آیا ہوں، جو آدمی ہمارا کوئی مہمان آ جاتا ہے ہم چائے کھانے کا اس سے پوچھتے ہیں، تو آپ میں کسی نے چائے کھانے کا مجھ سے پوچھا تو اس پر شرمندہ ہوئے. کیا مہمان تمہارا ہے تم پکڑ لیا مجھے اور بسنگ کر رہے ہو، شرمندہ ہوئے میری جان چھوٹی. اس نے کہا جو باتیں مودودی صاحب نے کہی ہیں وہ تو جلال الدین سیوطی نے تاریخ الاخلاق میں اس نے بھی کہی ہوئی، تو اس کو تم گمراہ نہیں کہتے ہو اور ہم پر گمراہی کے فتوے لگاتے ہو. میں نے تاریخ الخلفاء نہیں پڑھی ہوئی تھی، میرا خیال ہوا کہ اس کو دوبارہ آج تاریخ الخلفاء کو پڑھ دیں، خلافت المرغیت میں نے پڑھی ہوئی تھی. اس کو میں نے آ کر پڑھا، تاریخ الخلفاء کو پڑھا، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کھلاڑی اور اناڑی میں کتنا فرق ہوتا ہے. اناڑی کسے کہتے ہیں سلمان جی؟ کھلاڑی نہیں ہوتے نا، اگر کرکٹ کے میدان میں اناڑی آ جائے ہاکی کے میدان میں سارا کام خراب کر لیتے ہیں، سارے مل کر کو کان سے پکڑ کر نکالتے ہیں کہ باہر نکلو، خیال آتا نہیں ہے اور سارا کام خراب کر رہے ہیں، تو اس کو اناڑی کہتے ہیں. تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب میں نے پڑھی تو کھلاڑی اناڑی کا فرق پتہ چلا کہ جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کو ابوبکر نے یہ کہا رضی اللہ عنہ، یا فلاں صحابی کے ساتھ فلاں کے صحابی کی لڑائی انہوں نے یہ بات کہ وہ بطور روایت بیان کرتے ہیں، اور مودودی صاحب اپنے نظریے کے طور پر بیان کرتے ہیں فلاں صحابی ایسے تھا فلاں ایسے تھا فلاں ایسے. تو غلطی یہاں پر کھلاڑی اناڑی کی ہوئی ہے. تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ واقعی اہل علم نے بھی کتابیں لکھی ہیں اور تاریخ دانوں نے بھی لکھی ہیں، لیکن تاریخ دان چونکہ شریعت کی مہارت اس کو نہیں ہوتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی اس سے بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، بعضوں کا عقیدہ کو نقصان آ جاتا ہے، اس کے بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا، غیر اہل علم ہوتا ہے تو یہ کچھ ہو جاتا ہے. بہرحال سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا اور ان کی قدر کرنا، ان کا حاصل میں کوئی اختلاف آیا تو یہ باپ جیسے کہ لڑائی ہے وہ خود بہتر سمجھتے تھے، وہ خود ان حالات کو زیادہ اچھے سمجھتے تھے کہ ان حالات میں ساری باتیں ہوئی ہیں، یہ ان کے سامنے موجود تھے اور ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، اس لیے ہمارے دل صاحب کی طرف سے صاف ہونے چاہیے اور سب کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. جس وقت جنگ جمل میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ لڑ رہے تھے حضرت علی کے خلاف، تو ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے ان کو یاد دلایا کہ فلاں موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے طلحہ تو علی سے لڑے گا تو حق پر نہیں ہوگا. انہوں نے کہا واقعی آپ کی بات مجھے یاد آ گئی. تو پیچھے ہٹے تو خارجی نے کہا وہ تو اصلی آدمی پیچھے ہٹ رہا ہے، کیا کریں؟ تو خارجی بڑھا کے اس نے وار کیا اور زخمی کر کے گرا دیا، زخمی کر کے گرا دیا، ان پر نظر تاری ہونے لگا. اس نے کہا علی کہیں پر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے موجود نہیں. انہوں نے کہا کہ اس کو پیغام پہنچا دو کہ طلحہ تمہاری بیعت کر رہا ہے. جب یہ پیغام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میں نے حضور سے سنا تھا کہ طلحہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس کے گلے میں علی کی بیعت کا پٹا نہیں ہوگا. تو اللہ نے توفیق دے دی ان کو عشرہ مبشرہ سے وفات سے پہلے اختلاف سے تو بتائے ہو کر اور بیعت کا اعلان کر کے اللہ نے توفیق دے دی. تو ان چیزوں کو تاریخ دانوں کی کتابوں سے نہ پڑھیں، صحابہ اکرام کی تاریخ کو جو ہے نا وہ تاریخ دانوں سے نہ پڑھیں, اس کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں, وہ معلومات کریں مجھ سے, تو ان کتابوں کو ہمیشہ پڑھیں, تو ان کتابوں کو پڑھنے کے وقت اور جذبات ہوں گے, اور تاریخ دانوں کی کتابیں پڑھیں گے تو صحابہ اکرام کی حد تک کے جذبات آ جائیں گے, اور صحابہ اکرام کی حد تک سے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے, جیسے کہ مالکی فکر کہ میں نے پچھلی آپ کو سنا دی یزید بن غفار آیت کی, حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں اس کو لکھا ہوا ہے, یہ ایک موقع پر میں اس کو بیان کیا تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کتاب لا کر مجھے ابھی دکھاؤ, تو کتاب نے ان کو دکھائی, اس کو انہوں نے پڑھا, اور پڑھے سر کو سر ہلا رہے تھے کہ سبحان اللہ مالکی فکر کا تو عجیب فتویٰ ہے اس جگہ پر, ٹھیک ہے نا, سارے صحابہ اکرام سے محبت کرنی یہ ایمان کے لوازمات میں سے لازمی امر ہے, اللہ پاک اس کی توفیق ہمیں عطا کرے.